بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te mussel ko ginaaw lolu mbokk yi ñoo ngi and ak yeen ba tay ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala ñu tollu ba tay ci sura al a'raf ñu jël tay ñenti aya aya 130 131 132 ak 133 ñenti aya yu ñuy jëlé juroomi mbir yoyu ba ca jitu moy min tadbirillahi ta'ala أخذه عباده بالشدائد لعلهم يذكرون فيتعظون ويتوبون بوكنا سي لي ني جانغ تاي موي دا فا بوك سي تيرلينو يالا او دوخالينم نيغا خامني نون لا فارال دي دوخالي اك جامي moy tek len ay nattu ak ay jafé jafé pour ñom ñu fataliku nu tup ñu delu ci yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala lele mu tek nit ay nattu dara waralu ko luddul jaamu yalla bobu ñu tek nattu mu fataliku xamne amna borom bu fi ne amna boromam bu ko sant jaamu fatte na borom bobu tek ko nattu pour mu delu ci wat lele mu nek ay febar lele mu nek ay jafé jafé lele mu nek ay metit waye lele tamit mu nek sax xewal gu yalla di defal jaam pour mu deppat yoy yep doxalinam la mom yalla tabaarak wa ta'ala bu muy nattu jaam ñi ndax ñu mëna depp delu wat ci yalla tabaarak wa ta'ala gis nañ ne nitu Musa yi yalla nattu na len ay nattu yu tar yu metti yu tolok juroom ñaari nattu yoyep yalla tek na len ko mu nek ay jafé jafé ay metit ak ay tartar pour ñu delu wat ci borom bi tabaarak wa ta'ala lolu doxalinu yalla la yalla lolu teerelinam la jang nañ ci alquran wala nabluwannakum bi shay'in min al khawf wal ju' wa naqs min al amwali wal anfus was samarat gis nga dinañ gis non ñu gisé yoyu aya lañuy gisé yenen yu melni mom lool nak so gisé yalla diko def du len luddul pour jam yi jam bi mu depp delu ci yalla tabaarak wa ta'ala bokku na ci doxalina mom yalla akhzuhu ibadahu moy japp gi muy japp jamam yi ci ay tartar lu waral mu len tek tartar yoyu la'allahum yadhakkarun pour ñu mëna déllu ginnaw pour ñu mëna fataliku suñu fataliku lan la leen di jural fayata'izuna ñu waru wayatubuna ñu tub kon ndeke nat yi ak metidi jafé jafé yi tartar yi du leen luddul jambi wara déllu wat ci yalla subhanahu wa ta'ala ndax yalla moko bëgg yalla bëgg mu déllu ci wat ci mom ñaarel ci li bok tay ci li ñi jang moy butlanu tatayur mutlaqan pitchulu dafa aram ci waxtu nek ci jamono ju nek lan moy pitchulu moy di tuggi di tukki di taggu pitch wala jël pitch jënd ko diko wërale sa bop wala sa yaram wala di gaf gaf lu ci pitch yi pitch sangam lay nangam xam nga amna ci pitch yi yo xamne na njanaaw yi amna ci yo xamne nit ñi dañ leen ayal gaf da ngay deg ñu ne pitax yeen duko yar ci kër day deg ñu ne nat ay yu xom baaxul ci kër da ngay deg ñu ne baaxuñ baaxul façon bu nek di ng ko deg ñen ñi yamuñ ci lolu waye bu ñuy tukki wala ñu xey di wër seen wërseuk dañuy jënd picc saniko picc bi fu mu jublu rek ñu ne fofu baxna ci anawa wala ñuy tukki di wëri seen wërseuk dañuy jël picc sanni picc bi fu mu jublu rek anawa fofu baxna mbir yu mel noon ak anam yu mel noon l'islam daf ko aramal daf ko téré ku ko bayiwul bokale kan nga so de yalla da ngay jëflante ak yow wala jël picc di muslu ci mom wërele ko sa yaram wërele ko sa bop comme niko sa ndakaru di defé nek ni gis nga jaay katu picc dañuy genn ak caisse gu fess del waye wala ñuy mujj ñibi lepp vide ndax nit ñi dañ koy jënd lu ne lañ ci wax bo libéré picc be nangam bo ñaané sa soxla nangam yoy yeb yalla wacce wu ci layu leer yeb bokale la dara baxu ci kon mbok yi bok na ci dañuy jang tay picculu dafa aram wa innama ash-shu'um fil ma'asi lele nga deg ñu ne gaf fasi dafa ay gaf auto bi dafa ay gaf soxna si de bama ko takke ba legi dafa yakare soxna si dafa ay gaf keur gi dafa ay gaf keur gi kenn du ci dekk ku ci dekk da ngay di amna keur yu abandoné ci Sénégal ci Dakar kenn du ci dekk ndax dañu ne ku ci dekk de amna ay xar yo xamne ay rabu all yo xamne ay bayima yo xamne kenn du len lek xar bu am 3 couleur kenn du ko rey ci keur kenn du ko lek hein ay façon lu nek la ngay deg lu nek di ay gaf ci lu nek dañ koy gafal gaf nak li ci yalla wax moy ay bakkar rek koy indi ay bakkar bakkar da fay yak deuk bakkar day rey keur da ngay deg sax nit ñi sax dañ nan sobé keur gi dafa am sobé sa place bi lutax do avancer place bi dafa am sobé ndax da ngay fi moy yalla moy ay bakkar rek bakkar fu mu nek bakkar ku ci nek do avancer deuk bo xamne dañuy moy yalla deuk bi do avancer mu même buñ ko défré sax dinañ ko yakkat motax ash-shu'um fil ma'asi gaflu ay bakkar kesse moko yoral lutax bi mukhalafati shar'i llah ndax gaf dafa wute ak sharia borom bi tabarak wa taala kep ko gis muy pitchilu mu gem affaireu pitch wala mu gem gaf la nga yekne koku wute nak sharia koku fumu jëm ci ak kacioré kacior lay muju nek kep ko gis rek mu gem yi kacior lay muju nek moy katu yalla lay muju nek te dekk bo xamne ay kacior lañ dañuy moy yalla yalla da fay def bala ak mbugalam fokk yalla wacce fa bala ak mbugalam mo xam yek nañ ko mo xam yeguñu ko nit ñi nak suñu wax tay bala ak mbugal ñu bari dañuy yakar ne geej gu ñew mab la wala suuf su wëlbeteeku wala asamaan su daanu bala ay façon yi façon la tay ñun ñëm ñoo ngi Sénégal amul benn catastrophe nature bu am mais dañuy sentir ne dëkk bi dafa metti suuf si wëlbeteekuwul geej gi débordewul hein wala amul benn catastrophe nature bu fi am mais nit ñi ñu ngi dund mais dunduñu comme num waré nek ñu à l'aise dañu xif dañu mar dañu fébar duñu faju dañu ñak ñepp dañuy sentir ne dekk bi dafa metti yoy nak moy ay bala lolu moy musiba moy ngeen nek ay julit ngeen nek ay doomu adama wara nek ci jamm ñepp nek ci choono bala ngay dund da ngay daw ba de lo am mi ngi yem ci location mi ngi yem ci facture courant facture ndox facture téléphone mi ngi yem ci ordonnance mi ngi yem ci dundu kër gi mi ngi yem ci fayu xalé yi sen jang mi ngi yem ci lolu moy choono lolu moy metit tay buñuy santer diko dundu ñun ñep te dara waralu ko ludul ay bakkar yu bari dara waralu ko ludul bayyi diine yalla top pitié top ay gaaf da ngay deg ñu naan allar bay carré allar ba bi kenn du sangu allar ba bi kenn du tukki allar ba bi bu jotté kenn du def dara len dong lañu def la lek de ding ko ñu ko def dinañ deg dañu leer waye leneen lepp kenn du ko def waxe ñu ne alarba mom bis bu ay gaaf la lolou fan lañ ko jëlé né alarba baaxul ban diiné moko wax dafa baax ci ay julit suñuy da aramal dara wala ñukoy daganal dafa baax ñu naan yalla ko wax wala yonent be ko wax comme dinañ gis légui suñ duggé ci tafsir bi dinañ gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam téré ay njanaaw yo xamné yonent bi dafa téré ko ray ay picc yonent bi téré ko ray wala ay rabu allu yonent bi téré ko ray ñettel moy al jahlu sababul kufri wal maasi barki demba legi tombu bi ñong ci wax moy reer moy sababu weddi yalla moy sababu moy yalla ko gis muy moy yalla muy defi bakkar mu nek ab yefir weddi yalla ben mbir dong moko dal ben febar moko dal motax yeb dal ko ban febar moy ñaka jang ñaka xam xam parce que ku xam yalla do ko togn suñu gisee tay ñuy jalgati di def lu ñu neex parce que xamunu yalla ñi xam yalla deug jang leen seen dundu ngeen xol leen ñom banu xame seen borom fan lañu tek seen tank reer mbokk yi musiba la reer nak ba ca gëna bon moy reere sa borom motax téré bo tuddu usulu salas li mu ñëk jangalé bim né i'lam rahimakallah la la ci tek annahu yajibu ala kulli muslimin an yata'allama arba masail mune xamal yow julit bi yalla la yalla yeureum warna julit mu xam ñent mbir al ula mune ma'rifatu abd rabbahu jambi na xam boromam motax so reere yalla rek musiba dal na la kan la ci tek nga xam sab yonent kan la ci tek nga xam dine l'islam gis nga julit dafa ro xam yalla naka ngay nekké julit te xamo dara ci islam xamo dara ci sa borom xamo dara ci sa yonent xamo dara ci alquran dara dara di lambat rek di dox grawul yalla dinañu comprendre got xamna nu mu démé quoi nandi télé non amul problème ay djéggal la ëlëk lolou woru dé julit day xam yalla fa'lam lañ wax fa'lam annahu la ilaha al imam bukhari ci téréem ba daf ci ubi ben bunt mune al ilmu qabla al qawli wal amal xamal bala ngay jëf wala ngay wax la ngay wax xamal li ngay wax bala ngay jëf xamal li ngay jëf ak ruslu ci julit nga def ben jaamu yalla ñu ne la yow jaamu yalla bi nga def farata la wala sunna la ngay lambatu nga nan ah man kay dama fekk nit ñi di def rek may def dafa ruslu ci julit nga def ben jaamu yalla ba pare ñu ne la jaamu yalla bi nga don def farata la wala sunna la ngay lambatu sañ la ne waaw li ngay def ni lan la wara tont mbokki reer baxul senegal su ngeen gisee mu melni li ci ëpp moy liko waral moy dañu reer nangu naño xam lepp bam dess diine wa lepp nangu nañ nangu naño sonn ci lepp bam dess diine day gis kuy sonn ci parti bi kuy sonn ci tariixa bi kuy sonn ci waye l'islam kenn ci sonn fi jamais nit ñi ñi sonné ci tariixa yi nit ñi ñi sonné ci parti politique yi buñ ko sonnon ci diine yalla bi kon diine bi taxaw wala sonnun ci da ngay ko xamne dundum yépp ci parti bi la ko def dundum yépp serigne bi la doon andal ci tariixa bi la ko def waye xamul dara ci islam musiba la reer wessuul lol ngay sonn ci lo xamne ëlëk yowmal xiyam do am tiyaba sayyidina umar radiyallahu anhu ardaahu dafa romb ben abbe mu nekk ci église bi di joy umar xol ko joy sahabay dañi umar ab yéfer ngay xol di joy munema joyuma ndax yéfer bi de ñu ne ko lo joy muné limuy def dafa sonn te du fayeku sama xel mo dem ci ab aya bi limuy tek moy ki limuy dund ñu ne ko ban aya la muné amilatun nasiba dafa sonn te du fayeku sonn te do fayeku xol ak war ba ngon dok nit ñi nek yakay dina fi la mom musol dalam uteli corniche di daw dem nek fa di ciepi ciepi di tepp ba minu jot mu delsi koku la la def amilatun nasiba ki ndogu ba nit ñi jëm jakk dina fi la momu jël ay sabaram di teug takki rajom di yuux di teug di fecc ba 2h du matin mu arrêté koku soko waxe mu ne da doon sikkar wala baatu yalla la doon tudd fekk dafa sonn te du fayeku amilatun nasiba moy sonn te do fayeku dafa bari ci ñun tay lu ñuy sonn diko tudde di diini te du diine so ci nekké dang ci ray sa bop rek way do am tiyaba amilatun nasiba mbokk yi dafa jot ñu xamne reer day tax nit wedd yalla reer day tax nit def bakar reer day tax nit am jikko ju ñaaw reer day tax nit ay mbiram yépp ay yaqku al jahlu reer sababul kufr moy tax nit weddi yalla ben wal maasi day tax nit di def bakar wa su'il akhlaq reer day tax nit ñaaw jikko wa fasadil ahwal reer day tax nit yeppam yaqku reer baaxu tay sénégalais ni seen jikko yi ñaawé nga xamné chaque jour da ngay dégg tay lay dégg ci rajo bi ben jigen bu ben serigne bu bukhaba jabaru jamur nanguko dégg ngeen ko wala yaayam ñew ci rajo bi di wax wala dégg leen ko lolu ñaata la ñaata ñoko fi def di nangu jabaru jamur top jëkëru jambur wala top jabaru jambur ñaata lool légui du gatcha puisque sax jigéen ñi dañu am association bo xamné da ngay am jëkër am far association la bo amé jëkër nga ci bok bo amul jëkër do ci bok da ngay am jëkër am far lutax ñu né bo gëna neex ndax bo ëmbé kenn du xam kan la ci jëkër day ngeen té rek dafa né mo jur doomi duma faté mukk bis sama portable soné ma jël ben jigen ne ma assalamu alaykum mané ko wa alaykum assalam mané ma dafa am luma don laaj ñu jox ma sa numéro mané ko bismillah mané ma bima nekké jank dafa am ben way bu mu bëggëntelon sama papa bañ mako may may ma ben jarbatam ma bañ ba sonu ñu forcer ma may ma jarbat bi mune may seek sama jarbatu papa bi waye bayiwuma waji mune ma oustaz mané mune ma amna ñetti dom waye leer na mané sama jëkkeur juru len waje len jur mané ko daf la leer mune ma nima sama dé léré lama léré né sama jëkkeur ji jurul domi waye ji mo jur domi sama far bi mo jur domi xolal catastrophe bi fi lañ mako laaje ci Sénégal gi te ki mako don laaj olof la don lak kon fi la xewé te yoyo gëna ndaw lutax moy rir rir baaxul gis nga bu nit rire rir gi kéfer la lay julal da ngay nek yéfer xam nga leneen lum ci tek ginnaw kéfir gi nga nek daf lay jural ay bakkar da ngay moy yalla fo tol kéfir ak moy yalla nak lumuy def moy day yak jikko rasul akhlaq doto am jikko bu rafet motax tay dekk bi danaka so genné li ngay gëna gis moy lu ñaaw dafa melni legui nit ñi dañoo tollu jamono bo xamne dañu ne def lu baax xewina lu bon rek sol lu bon di wax lu bon jëm fu bon lek lu bon naan ko danaka legui mom lañuy concours de ngeen kërok mbokk bi neena grand yef dañoo wor ba ngon di seddelé ndogu yi laxasu bon yi di dugale ci suuf warba ngon di seddelé tandarma yek café di dugalalé laxasu boni yamba bi ci souf ku warba ngon di ndogo yamba hmm buñ jëm ñentel moy adamul iman ala fir'auna yalla tabaarak wa ta'ala moy ki dogal wa keur fir'auna duñu gëm yalla Firaun ak ay mbokam yalla ki dogal na ñoom duñu mësa gëm lu ko waral moy borom bi won na leen bëpp kemtan ñu lank motax lélé nit dina gis kemtan té du gëm yalla comme ñun ni rek chaque jour yalla won nu bopam waye duñ gëm fi anfusikum afala tubsirun xana xol leen seen bop ku xol sa bop di nga gëm yalla wa fi anfusikum afala tubsirun don nañ ko bayyi xel bu baakha baax ya lele yalla tabarak wa taala won nit kimtan waye nit ki bu fa joge degon na ben way di wax ñu ne mom dafa bok ci ñu mucc ci batala jola dafa mucc deewul ñu ne orchestre bi mu andalon mom kenn mom mo mucc koko gis na kemtan wala gisul kemtan dama laccé koko bu ñëwé légui di dékkalat orchestre bi koko xamna li muccu koko xamna li mu recc koko lu ko waron ut derek kursa kami rek dugg biir négam di jaamu yalla ba dé dosul génné ci Allahu akbar lélé aha ñu batal lo jola ñu kata bi yépp dañ leen plonger Allahu akbar. Wow, gis nga, gis nga. Allahu akbar. Ndax bari waaw xëc fi day dagg lool tax ñu ne kuy lap Allahu akbar xam nga kuy lap lap dé ci ndox dafa metti motax souvent kuy dé da ngay fekk do am ay nopp day dagg day téggi nopp yi mom mo koy téggil bopam moy japp ci xëtt fi am ngamam daf koy xëtt wala nga fekk mu japp ci tubey ji lu waral lolu moy da fay japp fenn mu defane fofu baxna legui nak lu mu gëna xëc ci ndeke bopam la day gaay bopam da du ko yëg motax boy sevé coudé kuy lap so dof lo mu ray la bula jappé rek terminé yeen ñaar da ngeen di dé parce que du la bayyi chaque jour nga gis kuy ñi ne dafa demone sevé ji coudé ku lap ki ñom ñaar ñu dé parce que mom mënul ba paré né day sevé ji ku lap kenn du ko laal boko jégé dang koy bumax dang koy bumax mais doko laal bis boko laalé paré nga boko jappé ba mu né le cryptine yeen ñaar alakhira ngeen jëf parce que du and ak xelam dalay ñett dalay tiit té su la jappé yeen ñaar rek suuf ngeen jëm yow doto mëna lolo tax mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala lele mu won ñu ay kemtaan yu ne fang leer nañ ngay sey ak sa soxna de yow do nga dess ci neeg bi yow gene leg yaay teud ci lal yalla won na la kemtaan wala wonu la ko nga nek ci sa jëkër xey de bayila ci kaw lal be ye ñaar yene fi do nek juroom fukki at mu xey de bala fi yow gis nga kemtaan wala gis nga kemtaan ah gis nga kemtaan nga gis bis mu nek ki nga don andal guddi ak beccëk nga nek fu nek jut bokkoñ nangam ak nangam bi yalla xey ne ko cias yobbu do gis nga dara wala giso gis nga lan motax lolu ñun duñu jëriñ chaque jour dañuy am confiance da ngay nek ak nit mu dé nga nek ak nit dara dal ko nga nek ak nit mu febar ba teud mënotul dara ci aduna ba sax yeen say dañ koy tejj ku ñew né anamu ñu né mu ngi tané mu ngi tané mu ngi tané lool rek lañ lay wax kèn du ubi neeg mu ngi tané parce que situation bi mu nekk kèn bëggu tu ko gis yow nga tek bëd lool batay deltu wo ginnaw yaangi continuer motax yeen say yalla won nit kimtan ay kimtan yoy du ko jëriñ yalla won na fir'auna ak ay mbokam ay kimtan yu bëré bëré yu tollok juroom ñeenti kimtan waye kimtan yi jëriñu len xam ngeen lutax kimtan yi jëriñu len parce que ci azal yalla dafa kasté sen xol ne ñi safara lañ dem izil mar lam yukhlaq sa'idan faqad khaba man rabbahu wa khaba al mu'lim nit ci azal suko yalla tabarak wa taala bolé ci ñu dul gëm nit ko ko alkuna amna nit ñoo xamne yalla bimu leen bindé dañ ñi safara lañ jëm kenn mu leen duggal aljanna am ñoo xamne bimu leen bindé dañ ñi aljana lañ jëm kenn mu ta fexé ba ndugu safara motax yalla nañ yalla xir ci bopam amin mune kama huwa dalun comme niñ ko xamé batay ala anna al ayat al mu'jizat la tustalzam al iman bid darura kim ta ni gis aye yalla din won ñen yen say du nek pour nit gem yalla de nit mën na gis kim ta ni gis aye yi ba paré né dang dangiral di jay deugar bop ba dé moy ñoo rek né ko cias mu dé dem safara juromel mbok yi moy at-tandid bil ijram wa huwa ifsadun nafs bis sirk wal ma'asi bakar yu bari fayaq khol surtout nak bokale yalla bokale mom ken duko def amul ben xet bo xamne dañuy bokale yalla xet ba jam nek jamais comme ñun senegal ñuy bokale guddek beccëk nga xamne yalla amu fi place suñu wat ci nit lañuy wax buñuy sante nit lañuy sante buñuy jaamu nit lañuy jaamu ñaata yon ngeen di gis bass buñu bass soone li nan lañu ne dañuy tiant yeen ñi nek jakka ji nak mus ngeen rombu ben bass ngeen ne li nan lañu ne dañuy sante yalla mus ngeen gis bass buñu bass rek nga laacc lu xew xew ñu ne dañuy sante yalla man de bass buma gis suma ne lan lañu ne dañuy sante samba dañuy sante modou dañuy sante yero dañuy sante amul sante yalla té nak sante yalla ko mom sante ashukru lillah yalla mom mom lolou ki ñi sante lan la def bañ koy sante mom moy indi tawbi mom moy indi ngelawli mo defar asaman mo defar suuf mo sak jam yi moy dundal mo ray mom mom le ki ñi sante lum def yen sa nga di diw mo ninal cebi mo za jabi mo cebi ma defena yalla ko ninal cebi yalla ko ninal le cebi ken ninal ko ko dul yalla te bo leke cebi mu neex yalla la bu fekkone bing ko danke dugal sa gemni njalul kon du neex te pourtant amna fi ño xamne buñ leke du jalde amna ñoo xamni sax fi gemiñ geek put gi yaxu nañ dootu ñu mëna lek legi dañ leen koy def dañ koy jël lek bi dañ koy jël wal ko ba mu noy ñu def ko ci pikir fi lañuy bënn fi pikir ko mu jall ñoo ñu dootu ñu xam lu muy saf ak lu muy neex ñoo ñu legi dañ leen di pikir nonu rek pour ñu mëna dundu mais neexay dootu ñu ko sentir neex xam ngeen li tax yeen ñi nekk fi yëpp ak man dootu ñu xam neex xam ngeen ko ha buñu leké tandarma luñu yek dafa neex neex bi fan nga koy tambalé sentir ci lamiñ bi après bu rombé lamiñ terminé kan mo fi xëddon ci fajar ku xëddon xëddon nga akkan ak yow akkan akkan kan mo may wax légui légui fim tok ni ndax xëdd bi neex na xëdd bi nga xëddon xam nga lo ci loy tont neexon na kay neexon na yi tay xëdd bi neexon na té terminé ba mu rombé fi yëgëto neexay Allahu akbar yalla moy ngand xolal lek bi nga duggal sa gemmi tandrama bi saflan sukar ha nga duggal kani musaf sap nga def lingam nga duggal najo nga duggal nawé nga duggal jaxatu yoy yep ci benn gemmiñ nga ko duggal goobi bokul bu nek mu indi le goom wala non lol dafa sori tek len bobu nañ dem ci tol yi tol biñ ko rosé benn tol bu tol ni carré feñu dafa feñu def fi feñu def fi feñu def fi fi ñu def fi yoy yep ñukoy rosé ben ndox kané gi saf jaxatu wex nawé lewet limon forox mango saf sukar tusqa bi ma'in wahid ben ndox lañ koy rosé kan la yalla la ben ndox lañ koy rosé té goobi dafa wuté kon yalla momu tabarak wa taala defal la lolou may la xewal yoyu nga tane ñu bare bari amna ño xamne buñu lekke bala muy res ñu woyu docteur am ño xamne sax dañ la ne yow day mëna to lek sucre terminé bayil sucre am go xam dañ ko ne bayil xorom am go xam dañ ko ne bayil yap am go xam dañ ko ne bayil diwlin am ko xam dañ ko ne bayil pat han li lepp amna ci bir dekk bi yow yalla dimbali na la dara amu ci yow yow dara dal yow bu nek da ngay ratalé anawa rek anawa légui yow nga ni do sant yalla ben goor dafa febar milliardaire la arabie saoudite mu xey rek mënatul dem wanak mënatul saw ci déggine bu gaaw mom goor gi négam su soxla ay nit day beus bouton bu beusé rek dañ koy wuy ci lum wax rek ñu def ko lum bëgg ñu def ko limu yor ci liggéey kat kene xam num toll bouton rek lay beus bouton ñu wuy ci ko ñu xey rek mu beus ben bouton ñepp ñew mu ne wolé ma sama doomi ndax dama fièvre instant yi mënatuma dem wanak ci hôpitaux yi gëna mëna fac ci adina bi lañ ko yob docteur yi gëna mëna fac ñoko wër ay minute yu ndaw saw yi libéré ko mu nekkat normal doomi contane di bindal docteur yi ay chèque di len may ndax contane goor ga ngi tedd ci lal bi mu xol len mu joy rek ñu daw ñu waat wër ko ne ko lan la affaire dafa ñëwaat mu ne dedet ñu ne ah loy joy nak ne dama jaxlé rek ñu ne ko lan la mu ne docteur yi lan la def ba ngeen di may xaaliss ñu ne papa docteur yi ñoo la doon fajj dañoo contane dañ leen di remercier mu ne juroom ñett fukki at li docteur yi defal ma tay juroom ñett fukki at yalla ng makoy defal ken santul yalla ñun ñi nekk jakka ji ñaataal ñu ngi xolé ku nekk ci ñun ñaataal ya nga xol ku nekk xolal adi nga am ku nekk ñaataal ya nga xol kan ci ñun mo mësa julli ñaar rak sant yalla ci bëdd yi mu ko may muy xol pourtant am nga ñoy gis xoluñu de kan ci ñun moy deg mo mësa teud bu guddi mu jog sant ñaar rak ne ko yalla ma ngi deg ma ngi lay gëreem pourtant am na ñoo dekkal deguñu de kan ci ñun mo mësa jog julli ñaar rak sant yalla ndax ma ngi wax ñaata nit nga deggal waxuñu ñaata nit nga dekkal doxuñu ak sen tank ñaata nit nga dekkal ñu febar ñaata nit nga dekkal ñu nek ci ay jafé jafé ay tolof tolof ay tar tar lool yépp ku ci sant yalla fi ci ñun buta yalla neena wama bikum min ni'ma fa min allah lepp lu ngeen am ci xéewal wama bikum la yalla wax min ni'ma gis nga daf ko def nakira min ni'ma lepp lu ngeen meuna am ci xéewal mu ne fa min allah ci yalla la bayeko ci ma samba fi nak liggey ndey ki xamone na dina am li ki tekno krag la ki dafa yag ñak dafa ñu baye yalla te lepp yalla so waxe mu yegg sax yalla bo nané mu jall yalla la du kenn yalla mo def secretem ci yow fim nek ni ma ngi wax limay wax lo fum nek kan moy wax fi ci yeen di nga wax li lay wax lo fum nek yow da ngay ngang rek wax bi di genn ken xamul fum nek wax bi fum nek wax len mako magasin wax bi fum nek ci nit wax len mako bay ken mun la wax wax fi la nek da ngay ngang rek affaire yi di genn ni vir vir gaay di deg wala li lay gis lo fum nek lay noyi lo fum nek soy dox dafa am ku nan yeketil tegal yeketil tegal dafa am ku nek ci ginaaw nan la yeketil tank nday jor nga yeketi mu ne tegal nga tek mu ne yeketil gauche bi nga yeketi mu ne tegal nga tek boy dem kulay wax dem acca acca boy taxaw kulay wax taxawal Allahu akbar boy tourner da ngay dem ba ciak nga taxaw ne ni xaar ma tourner jël position jël kot da de ne xolal yalla secretem bim denj ci yow nga xamne li ma wax ni lepp ben mbir mo koy def mo lay doxlo mo lay xollo mo lay deglo mo lay gislo mo lay toglo mo lay nelawlo mo lay ye ben mbir kessa la ben yalla ng ko def ci yow te xamoo fum nek mun ci yow te xamo fam nek yalla bu ko ne tis dindi rek yoyé paralysé ben dotul bouger doto deg doto wax doto dox doto defa ci dara ab bouton la rek yalla bu sey rek nga dé kon koku def lolu yeyo na tiant wala yeyowul tiant kon mom moko mom wala mom ko ñiñ koy jox nak te ñu defuñ dara bal sax ñoñu nga bayyi yalla li nga wara jox nga len koy jox ndaysan suñu borom day wax ci alquran ya ayyuhan nas duriba masalan fastami'u lahu yen nit ñi damay man yalla damay exposer ben tableau deglu len ko baax ngeen setan ko ini lazina tad'una min dunillah lan yakhluqu zubaban wala ijma'u lahu ñi ngeen def yalla bayima yalla neena ñoo ñu bindu ñu weñ defaru ñu weñ weñ yi dinaaw defaruñ ko ñoom ñepp buñu andon mënu ñu defar weñ yalla mu ne waxuma sax ñu defar weñ waye buñu weñ ciopaté ci seen goom dara mënu ñoo japp weñ bi mu delosiko xam nga aya bu mu ko jël ci yalla tek fa du'fa talib wal matlub yen ñi topé ak ñi top xawma ku gëna yambaré lan la tek ci aya ba wama qadarullahu haqq qadri man yalla deug deug magalu len ma nu ngeen ma wara magalé deggu len yalla lum wax ñi ngeen top yeb di len jaamu defaru ñu weñ weñ yi di naw la wax weñ defare wala defa tuti weñ defare wala defa tuti dawa tuti wa yalla neena ñoo defaru ñu weñ kon kay yow ni nga tollu ni deug war nga am fulla boy top sa nga top ci ku mëna defar weñ wa yalla neena koku nga top bu weñ ciopaté ci goomum dara yobbu ko munul japp weñ bi ne ko delo ma li nga jël alquran waxna ba tay de nunu degul motax tay biñu degulule alquran lan moñu jur motax ñu alku ñu sanku nek ci mbéddi di lambari taxawalu wolé nga jaamu sa borom ngay jaamu sa morom wolé nga deggal sa borom nga deggal sa morom sunu borom subhanahu wa ta'ala ñenti aya yoyu lañu jangal tay ñent aya yoyu mom la ni jël ñu ñaan sunu borom al mawla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mu degeural sunu lamiñ ba ñenti aya yoyu duñ ko génné inshallah bismillah moy aya 130 131 132 133 ma bay cheikh bi mu jangal ñu ayé أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه فإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين بارك الله فيك sunu borom subhanahu wa ta'ala muné wala qad ci deug akhazna man yalla jappna ala fir'auna wa kir fir'auna jappna len mbugal len aqabnahum mbugalna len lan la len mbugale ci maral ak décor lol la len mbugale man yalla waye defumako pour hasard dama ko def pour nous delu ci ñu xamne fir'auna mi ñu top mu nan len ma yalla du yalla ndax bu doon yalla la su yalla teye taw bi dina indi taw su yalla tangale dekk bi dana ko seddal su yalla nakarale ndokh mi dina neexal ndokh mi bu yalla raye dina dekil bu yalla febar lo dina wiral mo da man yalla tabaarak wa ta'ala ma len japp mbugal len aqabnahum man yalla ma len mbugal bama len di mbugal daneluma asaman sen kaw yoniwuma geej gi wulbatiwuma suuf si dedet dama teye taw bi rek bama teye taw bi lan la len jural maral am bekor am dekk bu yep nek ci crise motax mbugalum yalla xejul ci ay nit ñu bari nak dañu yakane mbugal moy asa yalla wulbati asman fa le daane ko ci kaw nit ñi wala yalla déborder geej gi wala wulbati suuf si dedet def ay tremblement de terre yoy mbugal la waye yoy sax ci yu ndaw yi la bok ndax yalla soldara mi mom ken xamul nu mu tollu wama ya'lamu junud rabbik illa hu tawa inna jundana lahumul ghalibun yalla neena sama soldari ñoy gagné té sama soldari ken xamul nu ñu tollu muna japp na wa keur fir'auna mo mbugal len bisinin ci ay at yo xamné ay atu bekor la ay atu maral atu khif ay tartar wa naqsin wagnina min as-samarati seni meññef xam nga ndox bu tawul taw bu amulé lan moy ñëk xew moy maral day am su maral amé lan lay jur moy xif day am motax lélé nit dé picc yi dañuy sante yalla njanaaw yi dañuy sante yalla rabu alli dañuy sante yalla dañuy jibilé lutax ki dé mo taxon taw bi ñewul comme déna nak yalla yow ñu ngi lay gëreem ñu ngi lay sante ndax yow ya fi jëlé ki nga xamné mo taxon taw bi ñewul fir'auna ni nak mi nak ci ñoñu la bokkon yalla ne japp na fir'auna ak ay mbokam mbugal leen bisinin ci ay at yo xamne at ya patar wa naqsim min as-samarat wagnina seni meññef dañuy bay ba mu jeex ñeere di ñew lekku wala ñu ji xam nga mbugal bu gëna gaaw moy yalla bayyi la ba nga ji nga ruuj ji ñew sul dugub bi wala nga sul gerte gi wala nga mu baña taw ba bare bi nga démé gunoor yi ak rab yi ñew guddi sulli lepp lek mbugal gogo gëna gaaw sa yo ruujé ba bare ba ji nga dem yalla baña taw mo tax souvent baykat yi bala ñuy ji dañuy bayyi ba mu taw premier taw wa yalla mëna def stratégie mu taw premier taw ba gaay yi ji mu téy ndox bi la nga jëwone yeb yaax té lak bobo gëna dangereux ndax yëf yi day gauche commencé fête sunu borom yalla bayyi ko ba mu fête mu téy ndox bi wala yenn say sax mu bayiko ba muy genn ndaysan ba mu solal ko mbaxne mi gerte gis ngeen dom bi limuy reey reey reey reey reey hein len dong moy sax moy bakkan bi du ngeen gis gerte gi bu joge ba ci kaw day am ñaari day am ñaari ñaari ñaari ngalli ñaari xoti yoy non ni lay teggo ci kaw lan mo sax bakkan bi li gëna tuuti ci gerte gi mo sax waye ñaari ngadd yi saxuñu guro non la meññe fiep non la bakkan bi moy sax la ci gëna tuuti moy sax tay bo jëlon gerte nga dindi bakkan yep nga saxal ko du sax wala gaay bu ñuy ji dañ la tanal jibi tan ko dugub kazalika bakkan bay sax yeb bakkan yay sax nit lu koy dundal bakkan wonay rek le nga de sunu borom neena wa keur fir'auna ma len tek jafé jafé yoyok natti ma wañi sen meññef modax dekk bokku nako la koy avancer lo moy dekk ba yoral sen dundu sen loxo wa naqsim min ath-thamarat yalla neena defna ko lutax la'allahum yadhakkarun ngir ñu fataliku xamne yalla yalla ñu tuub delu wat ci yalla tabaarak wa ta'ala ñu bayyi chaxan defna ko ngir ñu tuub delu wat ci yalla tuub seeni bakkar motax yenn say nat ñew ci nit wala mu ñew ci dekk dara taxul yalla nat wa dekk ba loolu ñu tuub delu wat ci mom taw ele dekk nat wacc fa metti tartar jamono bu yag ba senegal bu amé maral dañuy baaw naan waye dañuy baaw naan baaw naanu diine daadi baaw naanu ceddo goor ñi dañuy sol yere jigeen ñi sol yere goor ñi ñu jaar ci mbeddi di teug naan maam yalla dañuy baaw naan ngoxi ngox teug di fecc lolu moy baaw naanu ceddo yefeer amma julit baaw naana moy lan day julli dañuy wota ci penc mi julli ñaari rak han du lol suñu paré daldi ñaan amna ané bo xamné yoyonte bi alayhi salatu wassalam moko jité won bi mu julé ñaar rakay ba taxaw khutba comme ni ñuy julé korité ak tabaski bi mu paré kala gi la changer kala gi di nekkon ci kaw da ka wëlbeuti rek ndox mi wacc ndox mi wacc sallallahu alaihi wasallam dafa bok ci sunna yonent bi moy julli baw naan julli bu len yakane li ñuy julli kessare moy julli julli tisbar julli taksan julli timis julli ge julli fajar dedet wala julli aljuma julli dafa bari de amna julle neew amna julli baw naan amna julli bu ñiapé jant amna julli tanlu yalla salatul istikhara amna julli eid ñata la korite ak yeb julli la salat waye ñun nak amna ño xamne julli mom liñ ci xam rek moy ko ne julli ñata la lu muy ñëk wax juroomi julli gis nga faré na ci ye na ye dañ koy julli waye bu ci nek ak tom bu ci nek ak lutax ñukoy def dañuy julli vendredi lutax parce que aljuma la est ce que tay nañ julli aljuma dañuy julli eid lutax est ce que eid mo jot korita wala tabaski dañuy julle neew lutax dañu am neew dañuy julli baw naan lutax dafa maral dañuy julli kusuf lutax dañu japp jant bi wala ñu japp wër wi lool ñu naan japp jant wala japp wër su amé dañuy julli ñaan yalla jang alquran saraxé lool lañu sant yalla nak natomi bu amé limu bëgg moy nit ñi tuub delu ci mom waye olé ko nit ñi di chaaxaan di gëna chaaxaan tay nak ñun buñu yalla natto olé ñu tuub dañuy gëna chaaxaan buñu yalla natto wolé ñu déllu ci mom tuup xamné dañoo moy yalla dédé dañuy gëna rakkaaju suñu borom di won wa keur fir'auna fir'auna nañu mel ci ngon ak kéfir mune fayza ja'atuhum bulen dikkele al hasanatu lu rafet qalu ñune lana hazi awa way ñun li ñoko mom way ñun li lañ yellol way way senegal jam rek fi am way mag ñu bax ñe fi teug lu bon du fi am man xawma lu bon lan la kon ya yoy di jam rek fi am lu bon du fi am walid fi man dama gisul jam ju fi nek ah yenn say nga gis fi li fi am ci musiba han rayante ci ay accident ci ay lak ci ay ci ay ci ay ñu na jam rek mo fi am wala lool mom du musiba lool du musiba barki dem rek ñu ngi sacc xalé yi di len ray lool jam la barka dem ñu ngi sulli neew yu fi la ci armée yi loolu jam la ku genn ñu ray agressé auto yi accident dé ay centaine ñoy dé ci tali wi loolu jam la ñu fi de jam rek rew mi mo li la wa ñom firawna waxon yalla nattu len holo youtube su len yalla indi le lu bax fa iza ja'atuhumul hasana bu len lu rafet lu bax dikkeli ma yuhsinu min khasb war raha wa kasratu rizq wal afiya bu len yalla maye taw bi wacc suuf ci toy ñu dem ji yef yi meññu dekk bi am luñu lek yef yi neutex wërseuk bi bari ñu commencé gis nga même ci all bi ci dekk kaw yi so démé ci pelgue su nawet gi nexé dañuy def lan yeen peul yi dañuy def yero yero xawma yero yoro très bien dañuy def yoro parce que lutax ñukoy def dafa neex so démé ci baykat ya bu tol yi nexé luñuy def dañuy teug lamb di teug rek di fecc gis nga fort ah ngel la tuddu fo dem ci nit ñi su yalla neexale o li nit ñi sante fele lañuy tek yalla indi seeni aday maam fo lañu sante yalla fatte yalla lañuy def complètement bu de peul ga ñu def lan nga ni num tuddi yaro yow nga ni seen boss serir ñoy def ngel olof yi lamb ñep fatte yalla gis nga parce que dafa neex all bi toyna xar yi lek nañ jur nañ meew mi beuri na nag yi sour nañ sow mi beuri na acca na yef yi neex tol yi ñor na mbokk mi ñor na dugub ñor na nañ teug lamb ñu fatte yalla fo dem ci all bi lool mo fa nek budé dakar nak ñom mom lepp lañuy bolé xam nga ñe ben lañuy def fi mom nawetan lamb xumbal fural simb kankurang chakaba lu nek la jaxé goudi god dug ci koñ baara nañ mbedde ya lan la dañuy xumbal lutax parce que affaire yi dafa neex waaw dekk bi neexna wer wi genn goudi yefi leerna acca ken du fi nelawé Allahu akbar lol moy wa keur fir'auna luñ doon def ñun tay lol lañu royé ci wa keur fir'auna su lu bax ñëwé ñu né li kat ñun ñoko yel lol waaw ñun Sénégal yag na dégg ben baat ñu né Sénégal li fi nekk bu ko yalla xébé ñak baat bobu dégg na ko bataay xawma yeen nak Sénégal li fi nek kilifa dina moko wax ki ne na deg kilifa dina moko wax kilifa ci kilifa dina la joge di Sénégal li fi nek bu ko yalla xébé ñak Sénégal lu fi nek dama lay laaj Sénégal lu fi nek du ngeen wax Sénégal lu fi nek dañoo julli dekk dañoo julli bo xamne kenn julli wu ko ci aduna bi dañoo wor bo xamne kenn woru suñu dekk bi dafa am islam bo xamne amul fenn ci aduna bi bañu ne li fi nek bu ko yalla xébé benen bi moy yalla ndax suñu morom la ba muy xéba ka bëgg ka nango ka bañ ay nit dañu waxon ay baat rek yalla mu ne ñi genn nañ ci l'islam wala qad qalu kalimatal kufr wa kafaru weddi nañ yalla ginnaw bañu nekké ay julit gëm yalla genn nañ ci l'islam ben baat rek lañ wax kay lañ gën xexi ñu ne naaj bi da tank yalla mu ne genn ngeen ci l'islam légui ñun wooma ñuy wax baat yo yalla bu xébé yalla dina xéb xana xamu ñu né ñun wa sénégal ak wa aduna bi yeb buñu andon di jaamu yalla malaaka yi ginné yi ñun ñëm ñuy jaamu yalla ñun ñëm ñu melni muhammad du yokku yalla tarfatal ayni ñun ñëb buñu kaccioré won say say ba melni fir'auna du wañ ci nguuru yalla gi tarfata ayni yalla néna walin nas walillahi 'alan nas hajjul bait man istata' ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin yalla neena dem len ngeen aji su ngeen bañe bu ngeen demul man yalla du ngeen ma wañi dara man dama leena doylu yalla dafa ñoo doylu ñun bu fekkon na yalla bu nit ñi julli wul Macky Sall bu election jotté buñ ko wotelul day daan yalla nak du ko ñuy defal election ba muy yiga ko wacc su ñepp julli wul ñepp la wax de du wañ ci yalla tarfatal ayn su ñepp julle du ko yok deureum li ni def defalun ko yalla de in ahsantum li ngeen di def ci lu bax seen bop ngeen koy defal xam nga nu mel bolup ci buñu tek rek kay len ndogu so tibbe dank tek ci sa dok loy yek sa nokki awane hojudu tinata ko ko wuli atinata na safi de holde tinata ina safi ma mbada hunuko so tibbe ab dank nga tek sa dok li nga yek moy tang na way do yek sed safna mu kagn nga yek ne safna nga dugal ko fi soxna si mashallah day ndamba bi neexna de gis nga parce que dugal nga ko fi waye nga fek ndamba bi nga jël kuddu bi ne ko tiaf bo la ci mayonnaise tek fi lolou moy jaamu yalla yalla li ñuy jaamu jeriñu ko deureum suñ ko bañe jaamu wañi wu ko dara kon ku mel non dañ ko wax bo xébe ñak benen bi sax moy lolou deug deug senegal man dama fi gisul lutax ñuy wax lolou yalla kaba ga ngay ñuy wër 24 kaba gi ndax mëss ngeen ko sétan télé nga gis kaba gi nit ñi taxaw kenn deful dara amna kay amna mamay xamne kenn def dara kenn du wër moy euro julli waye lu ko remplacer moy julli suñu ne assalamu alaykum rek buñ ne allahu akbar nit ñi taxaw julli suñu ne assalamu alaykum waaw lool da am fi lo amna senegal kon lu fi nek simb wax lañ lu fi nek ayo lol de buñ newon mbon gi fi nek bu ko yalla xébé ñak lol de mën na nek fi mbon gi mom amul fen mbon gi amul fen barki demb ci koor gi amé 2 jours 3 le télé jaar ci mbéddi di poser question ñu dajé ben jigen soxna ci yow na nga def xana yow koor gi tax nga sol lu bax li mu ne dedet man chrétien la waye man duma sol lu bon man ni la mel naturellement duma sol lu bon man chrétien la waye duma sol lu bon Allah mané yow mi ko don laaj rus nga de yow mi ko don laaj bi rus nga Allahu akbar ñan ñoy sol lu bon li ñan ñoy nan sangara si ngeen def ne senegal buñ nanul won sangara société bi dina dem hein société bi day tej ay lu tax ñukoy nan tay sangara dafa tassaro bañ koy def ci ay mbuss diko jaay cas azt kérok ben way mu ne dañu wara yok sangara si yok cigarette si dañu wara yok prix bi mané ko yow di xamu xana ma buñ ko yoké gaay cotiser buñ ko defé bouteille 10,000 50,000 di nga gis 50 personnes ñew ku nekk indi 1000 francs saway lo yor kay di cotiser di jënd journal ah waaw day cotiser di jënd journal nga gis ñaar nit cotiser way lo yor fukki dara mu kam na fuk jëndal ñu lire bo lire par gal bama lire waaw sangarasi buñ ko defoon putel fukki junni gaay cotiser jënd ko paquet cigarette ñu ko defoon paquet 5000 ku la lo yor 1000 paquet bi ñaata ci nek nga deg ko ne la paquet bi 10 ñu ne après ñu diviser ko par 5 yo gis ku nek jël ben nak tal c'est bon hein boy chaque jour rek dañuy def ni gaay mu la ñu la dara tok dañuy tok ba faaw paquet bi def nañ ci ku febar instant yi paquet cigarette luñ ci def ah ben pa bu febar yamu ci lolou ñu bind ci deguma li ngeen deguma abi dangereux pour votre santé lolou muy tek ci olaf moy li baxul ci yow baxu sa nga deg gaay xolal won nañ ci ku febar bind ci lolou ngay ku ne jaay ma benen bi moy paquet cigarette ban cigarette mo gëna cher ci cigarette di Marlboro ok nañ jël Marlboro Marlboro paquet bi ñala jaar dañuy démontrer rek 600 lay jaar 700 lay jaar ok 700 multiplier ko par 30 bis bu nek waji day tox ben paquet mois bi ñaata jour la ah 25000 ci mois bi ok année bi 252000 année bi 10 ans waji tourne paquet Marlboro 10 ans 2,520,000 koku dañ ko wara door amna téré ku tok 10 ans paquet Marlboro dañ la wara tendre par 4 parce que am nga terrain jënd nga terrain fi so tokata yeneen 10 ans tabax nga ko leg imagine fu ñuy avancer 20 ans ngay tal fur fur di xaliss 20 ans lol ñaata la ba pare li ngay def sax bu fekkone baax na ci yow dina la indil jamm cigarette ñet ñeriñ rek la am ñet ñeriñ xam nga ñet ñeriñ ha ñet ñeriñ sacc du sacc sa alal do bi jaw xajdu lu mbaw tokot cigarette xajdu ko mbaw sacc du sacc alal du bi jaw xam nga do sacc du sacc sa alal do nelaw ba guddigi jeex koku daan ki nelawul xal ba torop ki nelawul do nelaw guddii xam nga do xajj la mbaw bo guddé fan da ngay yor yat ñetti tank ngay doxé xajj du yor du mbaw ku yor yat ban mo ci dess do bi jaw parce que da ngay gawa dé do gawa bi jaw da ngay gawa dé do bi jaw da ngay dé tokat cigarette yeup dañuy gawa dé ndax cigarette bi day dag xol bi dakoy lak ba xol bi yaq jeex tak gaay ang koy démontrer dugu len ci internet bi da ngay gis ko xam dafa jël 8ème def ko ci bouteille def ci ndox jël ben cigarette def ko ci ay tiwo tal cigarette bi coton bi di noyi cigarette bi paquet la hawla wala suñ la gennelé coton bi ñu ne li coton la won doto ko laal leena yow nga bëgg tok 10 ans ki tok 10 ans paquet Marlboro ñaata la yak sank lu ngeen waxon ci 1 an bi 1 million la 10 ans 2,552,000 ki tok ñaata ki tok 10 ans paquet Marlboro Allahu akbar le ki tok 20 ans amna ño xamne biñ juddo ba legui ñogi tok man xamna ay pa yo xamne oustaz ñaanal ma way ma bayyi toy bayyi ding ci li ngay dé do bayyi ndax ku nek ndaw ci dara magget ci ku ci magget dé ci imaginal ngay tux di tux di tux ba nga maget nga xamne boy dem jakka ji sax da ngay xey cigarette xol musiba bobu cigarette ban jeriñ la mbokki ban ñikoy tux lu muy saf am nga tandrama buñ la laaje di nga ne saf na sugar jimbo sax buñ la laaje di nga ne saf na xorom cigarette nak lu muy saf yaq sa gemiñ yaq say beñ han khassaw khunu fo duggu ñu ne man xam nga ñima yere moy jigeen ñi seen jëkkeer ji tux comme jigeen ji tux man jigeen ñu la yeureum xom noy fanane ak borom gemiñ ko khassaw gog ay jigeen ñi ñu gëna bëgg cigarette soko bindé ci arab sin gi sik lay firi sik cigarette sin gi sik la lu ci teggu ci sin gi kaf kefir lu ci teggu ya yaq lu ci teggu ra rewande lu ci teggu ta tesey bok bo sexe cigarette djel almet dal da nan toskaré nga tek xecc na yalla moyna la fur mune ya ko wax nga ni sikki sak neeku ci mune la signal nga ni mune tamponel nga ni deug na waji bu muy tok dem ci seigne fallu di lañ ndax cigarette dagan na wala dagan munako ndax yor nga ci munewaw munako tuxal muy tux tux bu tiag ah señ bi mangi bëgg lak de munako det tuxal rek munew mangi lak munako nak boko bawul mu lak la deng dafa leer nañ ay senegal xolal am ñoo xam dañuy war ba ngon di ndoko cigare war ba ngon amo lay ndoko lu cigare lo xamne la yusminu wala yughni min jo amul ben jeriñ xol xaliss bi nga perte lan lañ waxon sank 20 ans 20 ans waxu ñu ñaata la de ki tok 20 ans te ben paquet la ki tok 20 ans ñaata la yaq ci économique Allahu akbar bes bu ne nga yaq 700 francs 700 francs yoy boko don duggal ci condamné 10 ans nga jënd terrain kon xam nga ñun ñoo yaq réew mi économique réew mi ñoko yak di dugg ci lo xamne amul ben njëriñ ku fi dajone condamné tokkatu cigarette la bu fi dajone condamné 10 ans mu am terrain bu toxé 20 ans am na ño xamne tok nañ 40 ans da ngay gis pa bu naan xolal tok na 40 ans la wax ndax bima amé 9 ans la commencé won tok batay tay koku tay mu ngi am juroom ñaar fukki at inna lillahi wa inna ilayhi raji'un 700 par jour waaw bo ko tuddé 5 ans 16,630,000 kon nak calculer wat len après ñi def ngeen def démonstration bi ngeen wax ñu ñaata la 51,000,000 la Allahu akbar dénga 50 millions 10 ans 50 millions ki tok 10 ans paquet Marlboro tok na ñaata 51 millions tay fan la ko nit tay ci Dakar ci amo keur Allahu akbar 700 par jour 1 mois ñaata la 21000 non dama koy indi ben ndax mom ñu mëna xam musiba bi ñi def boko defé 1 mois 2 mois 1 an 1 an ñaata la 200 soko defé fukki at ñaata la soko defé ñaar fukki at ñaata la bop rek nga né man Omar dara quoi noy amé après inshallah ngeen def ci ben ki ngeen xol ñaata la ñi gis ni dekk bi ni ñi yaqé ci lo xamné amul njëriñ amul bop amul gène cigarette boko tukhul dula téré ndéki dula téré agn dula téré rer dula téré nelaw way nga gis ko xamné lan la boys non depuis suba tukhuma quoi tukhuma quoi non nekuma quoi nekuma lutax neko non tukhuma quoi depuis suba tukhuma hein légui fo nga tok nga do nga nek Allahu akbar amna ñu yalla reub amna ñu yalla dindi yermande ci ñom nga def ne 50 millions 51 millions nit dina ko am sanni ko ci ngelaw li mu tak diex gis nga yu melni moy tax ñu xamne ñun duñ dem yu melni tay nga jël cigarette di calculer jour waji lu muy tok soko defon ci sangara soko defon ci mess ci greffage ñaata la xalé jigen yi di mesu di dindi di sanni nga gis ku jënd seuve indien ñaata ay 300,000 té da ci yo ay couleur di jënd ay daggitu yéré yo xamné ben daggit bu nek non avec ça ñu bëgg dëkk bi émerger gis nga c'est que nit ñi il faut ñu bayyi xel lolu bayyi xel li ñi yaq ak musiba biñ nekké julit da fay jema avancer julit da fay jema tek tankam ci ray bi moy siratal mustaqim nga gis pa bo xamné bimu commencé liggéey ba tay ji mo ngi tukh rek paquet bu jeex mu ne mu nga jënd am ño xamné sax dañu abonné jallop sama ravitaillement bi ñew na suba suba ma jëli la way yow li ngay def ni non dama lay bayyi hein suñé ni ngay jëlé ciép diko jëlé sucre diko jëlé diwlin diko jëlé non ngay jëlé cigarette gi indalé joxna la sama ki bi nga joxna ma kay mo ngi ni légui nak nga am dom nga wëgëna dom joju du tux dom jo xamni chaque jour yow ya ko nan jëlal cendrier bi tourel ma mégo yi mu jël yobbu yenn saay nga genn dem bayi fa yoyu mu ñew jël bu ben tek nan ni xalé di ré sokna égu ne sam papa lay topando tokkar cigarette bu domam tuxé wuur ko door dé motax sank bima len di wax tour bi man len da ci bok te sey bok ku teewul sa bok do tox xalé yeb biñu nekké xalé di tox sen papa dafa waxa wax door ñuy neubatu di tox moy dañu te sen bok ku teewul sa bok do tox da ngay te sey bok do go tox est xam ngeen ni cigarette du dem alakhirah cigarette ak poon fi la yem motax neew yeb tukkatu cigarette mo ci gëna yagg sang neew yeb dama am frère bu doon tukh mu genn aduna comme ñeneen ñi genn wala gi dañuy tukh bay lañ bok ma jëli leen ñoom ñepp neen ka leen ñu sang ko ñu naan non oustaz dimi lañu rek mané tay su ngeen dugul duma ko sang ñew leen lima ci jublu won nak moy ñu gis luy genn ci gemiñ gi ñoo ñe bu ñëw ma depp ko da len gis ngeen affaire yi di genn ñom ñep ku nek buy xol ni lay def di titi lu ni mané mo ngi ni cigarette gaangi ni du dem alakhirah ku ko ci bayiw rek bo dé yalla genné ko yeenay wax né cigarette iblis mo ci saw du la ngeen di wax so né Sénégal xam nga da ngay gis ku nek no aramul xam nga tax mu aram iblis mo ci saw waye yow sa dom bu sawé ci sa muru xëd ding ko xëndé lu iblis saw kay jarul dugal jigéen mi iblis non ñu ndam no poon xam nga tax mu aram ñu né iblis mo ci saw garab la go xamné iblis mo taxaw saw ci garab gi mo tax poon aram légui nak yow iblis saw ci dara yow nga jël ko da ko sa gemiñ té sa dom bu sawé ci sa muru wala mu saw ci sa kaas doto ci naan wala ñun ban monde lañ nek dañuy am ay xel rek ak suñuy beut ak suñuy nopp di taxañ di dem yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko borom bi neena wa in tusibuhum sayyi'a bu len lu bon dalé yatatayyaru bi musa wa man ma'a ñu naan musa yow la gis nga musiba bi yow setlu nañ ne bi nga tambalé naan yalla neena ba tay dekk bi jamu amu fi yeen la yeen la yeen yeen fi indi problème bi yeb yeen tax taw bi ñewatul seen tuba yu gatt yi ak seen sikim yi bi ngeen commencé naan yalla neena baye mag ñi ba legi la dekk bi melni ya ta tayyaru bi musa wa man ma'a bu musiba wacce ci dekk bi o le ñu xamne ñom ñom moy yalla de dañ nan musa yow la bi nga tambale nan yalla la yoni ba tay taw bi tawatul toli ñorotu ñu ku fi bay mu de ku jur mu de ku liggey do am dara yow la yow yak say mbokk yeen la lol mo fi nek ba tay yow bima la takke ba tay dama deltu ginnaw hey goor guy wax lolou jigen yow selu na la yow yow il faut ma fassala bima la takke ba legi dama deltu ginnaw mom la non sama auto bi dal mugo jende ba legi may accident de rek auto bi est ce wourna fas bi bima ko jende ba legi tol bi bima ci nak bima ci bay ba legi kogn bi bima fi dekke ba legi keur gi bima fi dekke ba legi dom ji bima ko amé ba tay day ngay deg tay ñi wax fi ci ñun di gafal gaf di gafal gaf amul de sa yu dara gafé c'est sa bop yaay nenañ même bo amé jabar mu deugër bop ci yow xolal sa bop rasul sal day wax né ngay ben way bu tak montre tek mom non sama montre bi doxul dara tan yi yebbu ko ci réparateur boy xolal ma montre bi quoi montre bi doxul mu né est ce que yow yaangi dox yow yalla sante la doxo nga bëgg montre bi dox montre bi mo bañ du dox so doxul du dox yow yalla sante la nga bañ nga bëgg sante xalé yi ñu raf dañuy bañ nga bëgg sante sa jabar mo bañ mu def day bañ parce que yow yalla da la wax nga bañ su ko defé nga commencé di gafal bima la takké ba légui bama duggé ci yow ba légui bima la xamé ba légui bima commencé jaay ba légui yow bima la jëlé ba légui ba ci liggéey kat yi da ngay jël nit muy liggéey nga jégué jégué nako boy yow dal tay bima commencé xey ba légui affaire bi neexul est ce que do arrêté luñ ci def gafal dañ ñu ko téré même bisi sax dañ koy gafal bisi kuy tukki da ngay dégg non xaar bu bisu sangam xaar ba euro sangam ana xamulé né bisi fa innal ayyama kulluhu lillah fa innal ayyama kulluha lillah bis yeb yalla ko mom fa'mal fi kulli yawmin ma shi'ta defal lula neex ci bepp bis bis bu la nexé tukil bis bu la nexé nelawal bis bu la nexé jaayal bis bu la nexé bis bu nek defal lula neex amul bis bu gaf fi ngay rek ñu allar bay carré tay kenn du sangu yow loy def ni yow xana xam nga tour ndox mi nga bëgg tukki ñu ne la xana amul tay la allar ba nga dali ah wax nga deug man lima jaaxal ci allar ba bobu do deg mo ñu ne tay kenn du añ tay kenn du ndek tay kenn du reer tay kenn du dugg dus mok ay kay bokku ci duñu tukki deug la duñu deug la duñu deug la way duñu lek ki lay wax ne bul tukki mom tek na añ te nga tok ginar la tok de togal rek ba suba nga gis waji tok te pour na nenañ allar bala de bes yep la yalla def lu bon bes yep la yalla mbugal ay nit dañu jangul rek buñu jangé suratul haqa ñu dégg yalla ba muy alak wa ad lum wax fa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin guddi le mbugal mi tambali jurom ñaari guddi ak jurom ñetti beccëk sab'a layalin wa samaniyata ayyam husuma muy bis yu ay gaf bes ba bis bi del siwat la yalla di len bugal kon ban bis la bayyi bis yi ñaata la yom ñaari bis lolou yalla wax sab'a layalin wa samaniyati ayyam husuma legi nak yow mi ne alar ba baxul al khamis mo ba yalla neena al khamis bob mbugal na ci ay nit de kine non samedi mo bax yalla mu ne wa banu israël samedi la len bugulon samedi lañ dem nappi ñu ñibisi yalla mu ne wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in ñom ñom man la nek len ay golo yu torox parce que dañ leen bu len nap samedi ñu dem la ta'tadu fi sabti bu len jalgati samedi senegal la ngi ni bo ne bu len jalgati samedi soirée kagn la soirée sénégalais kagn la grand théâtre kagn la sorano kagn la malibu kagn lay nek han yoyep kagn la kagn la gay dem sali te yalla waxona la ta'tadu fi sabt bu len jalgati samedi gay dem bañuy delsi mune wa qulna lahum kunu qiradatan khashi'in ñom ñam ma def len ay golo dañoo ñibisi ci kër gi nek ay golo nga gis seen jabari xol ni jaay ñom nek golo tu golo yo xam dañu am ay xelam xam na ñom ñi ay golo lañ ñoo sax dañ nan nit ñi golo yi fofu lañ joge dedet ñoo yalla da leena reub def leen ay golo golo mom nature yalla ko bindu mu nek golo golo jogeul fofu de ni yalla binde gaynde ye fasiy ak mbami non la binde golo yi tamaman amna ñu nan nit golo la won hmm amul teori bu def lol bu jangale lol kan wax lol Darwin mo ne nit golo la won mo tax gis nga ñi jang lolou gëm ko ñoy yaq dekk bi ñoy toj kar yi ñoy baare ale se ki cheikh ante job ñoy lakata yi ñoy lakata bali ñoy lakateere yi ñoy xex ndax 25 75 francs ñom lañuy ray ndax 150 ndax dañu gëm ne seen mam golo la won yaq rek golo ci tol golo ci tol limuy def lolou lañ gëm golo yaq rek olof yi sax nenañ golo ci suufu garab dafa yegg ba pare rek wala muy bëgg yegg golo nga rafet ko mo taxaw ci suufu garab gi ñaar la dafa yegg ba pare wala mu ngi bëgg yegg yaq rek moy mëccëm képp ku am tool golo dugg ci terminé légui nak ñu bëgg la lool moy suñu mam d'accord ngeen lool man de sama mam adama la ndax yalla lool la ma wax han premier nit ku yalla bindu moy adama yalla mu ngi ko bindé ci suuf ak ban ci bir aljanna ci bisu aljuma gudday bi nek 60 mètres yaataay bi nek 7 mètres adama ah jour vendredi la ko yalla bind ci souf suñu dajale indil ko mu yonne ko mom yalla ci ban bu toy bu xeng yalla jël souf soosu ak ban bobo ndox mom jaxase ko bind ci adama tabax ko ba mu normal yalla bayiko fofu bir aljanna mom waw bo buñ ko feugé ñu dégg muy kétchen kétchen yi di def ni di génné son yalla da ci duggal ru gudayam 60 mètres la won yaatu way bi mbag yi digënté ñaari mbag yi 7 mètres la ko adam du sun morom de bu ñuy duggat ëlëk aljanna non lañ yalla di tollolé dañuy ñool yaatu bu ñuy dugg ëlëk aljana non lañu yalla di dello motax jamono yoyu nit daan dundu at yu bare bare adama rek waxuma lum def aljana mais bimu wacce ci kaw suuf tok na ñetti téméré at xolul kaw asaman ndax benn bakkar bam mu def hein waxuma la nuh dundu na jooni at yu manké juroom fukk te nubu wagi bok ci wala legui ni nak lañu wañé ko di dundu legui mëna duñ sax dundu téméré at téméré at sax legui néwna ko fi gis ñu né téméré at nit ñi dañ koy xolaat té pourtant dém nit du dundu téméré at day dundu lopp lolu hmm lan yaal taxaw ndaysan suñu borom néna wayin tusibuhum sayyi'a bu len lu bon laale yata tayaru ñuy gaflu bi Musa ci Musa wa man ma'ahu ak ñi and ak mom yalla ne ala dama ne inna ta'iruhum sen gaf gi inna allahi ci yalla la baye ko bayewul ci Musa bayewul ci julit yi and ak Musa bayewul ci dekk bi gaf gi mu ngi baye ko ci yalla walakin waye aksarahum li upp ci ñom la ya'lamuna xamuñu mo tax ñak xam baaxul so amul xam xam ku jog nga ni mom la ku la xol nga ni man kay dembu bima xey xamon na ki ni ma xolé keur go lek da ne ñu la fo lek nga ni man kay dembu keur ñam oustaz la demo ñu jox ben tandarma bo bëlig nekkuma ci jamm ñu na la ya ko def ñoñu ñu leen di togn ñu leen di togn luñu leen di togn luñu leen di wax yeen ko be toñete be te dekk bo dem ñu ne amna kuñ fay togn da ngay gis ndaysan ku amul dara la ken do wax borom etage dañ koy togn ken do wax ku domam nek Italy dañ koy togn ken do wax domu commissaire hein président de la république député ministre ken du len togn waye ko xamne mo ngi fi keureum ben neegu ñax la keur gi amul luko wër su agné du rër bu réré du ndek su génné ben yéré la té day génn ndaysan di tofu di neubatu ndax ñak gi bëggul ko gis nga dégg ñu né ah yow ki ngay taxawal ndaysan ben mer dañ ko tuuma ci ben koñ né ko dëmm la ba mu jaay kërëm mënatul dëkk ci koñ ba bimu jaay kër gi mu dem ba ci all bi ay kër massar bor yoy mu jënd kër li ci dess mu passal ay domam ñu dem Italy xalé tabax kër gi ba mu rafet daadi tak ñew ci ñi doon koñ biñ doon wax ne ñi ay dëmm lañ ñu tak xalé jigeen yi fofu yobul maire bi ndaysan wa koñ bi bu amé ngénté wa koñ ñu ñew maire bi na ah da ngeen di lek ci bu dëmm yi ñu lay dëmm lañ dé ba lool ngay wax ah koy wax ñi néwon ñoñu dëmm la ñëpp jël seen doomi may ko dëmm yi fi ko ñu nek deg ñu na dëmm la amul xaaliss dëmm do am xaaliss ba me xaaliss du dëmm bo amul dëmm la ko deg Senegal ñu ne dëmm la rek amul dara ndaysan amul etas amul auto amul dom bu nek Italy waye cey bu ko amé bu ñëw ne la may ma sa dom nga ne ko suba ñëwul waye bu fekkone fi ci koñ bi nga ne ko ma ngi ci xalaat bu demé nga ne ko gis nga ñi ay dëmm lañ yonent bi bimu né dëmm xam ngeen kuy dëmm ñu né mu nek moy kuy jëw moromam kuy jëw ko koy dëmm waye kuy lek ni nit fan ngeen mësa gis nit mu rendi nit ni tek plat tok di saf di lek yonent bi kim ne moy dëmm moy ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan fakarihtumuhu jëw mu ngi melne sa mbokk de waxuma sax nit koy dund nga ray ko diko lek waye mu de ba neub nit ñi war ko suuli nga ne bayileen mo lek ko yonent bi neena yow yaay dëmm ki jëw moy dëmm ay gis nga critère yi xolé ñun ku amul ku deful li ku deful li ku deful li te lol dara amu ci sunu borom neena wa qalu gis ngeen ak kefir suko yalla defé ci nit warate jangale yeddak dara wa qalu ñu ne mahma ta'tina bihi min aya bu yebo nga noppalu lonu meuna indil ci ay kemtan li tasharana biha pour nga jabar ñu ci fama nahnu laka bu mu'minin mu no fexé ba ñu gëm la noppalu sa bop ñun mu no fexé ba ñu julli ala ngay dégg tay Sénégal ay nit ño xamné mu no fexé ba ñu julli waye noppal leen seen bop way suñu goor gi daan fekk gaay ci jakka ji ala ila ila la mu ne det ñu ne ko la mu ne bu len ci yok ah wax len la ngir gaay na ala ila ila la mu ne det way bu len ko def ngir man def len ko ndax yalla ndax li ngeen di wax mo baxut mo tax ma len koy téré gis nga fi ku jangul mo fi gëna deugar bop la ilaha illallah kenn duko wax moy ndax yalla amna ngay nek ci negu yalla di laaj ndax yalla amna ya ngi bir neg nan la ilaha waxal la ilaha illallah rek bul ci yok ah mais gaay dañu bëgg mu neex bañu def musiba ñe nan la ilaha illallah job ñe nan la ilaha illallah cham ñe ñoo mom jël yalla sentale ko sen bop ndaysan Sénégal mo neex ñe ñom ne ñun yoru ñu sante bi ñun ay yalla lañ ñun ñoy yalla yalla yi da nga gis ben daayira ñu wax ñi ñala ñu ne yalla yalla yi lañ ñoo ay yalla lañ ah gisul len ko su ngeen gisul wax len gisumako ah waaw bi fa leer fi lool mo ñi dunduti ko xamne neena mom yalla la wala nga gis yalla yalla yi wala gis ño xamne sen sante yalla la ah wala nga gis ño xamne ñom dañuy lañ dara yalla amna ba bari lu doy war sax moy gis nga la ilaha illallah bob ku nek dang ka outal sa bop nokoy woyé ku nek ning koy woyé bokul ak sa morom nung koy waxé ndax da nga bañ bok ak mom il faut nga indi sa bop sa façon d'accord ngeen wala d'accord len la ilaha illallah la ilaha ñoo ñal la la ilaha illallah ñoo ñal la ñe ala ila ñoo ñal la ku nek ak sa façon delu len ngeen seet su ngeen paré ngeen dem télé ngeen xol ku nek ak sa façon suñ né ñoom diw nga deglu da ngay gis bokku ñoo ngi ñi bokku ñoo ngi ñi bokku ñoo ngi ñi bokku ñoo ngi té benn bi la moy la ilaha illallah ay ñu seddelé ko kenn bugul bok ak sa morom té ñu bokku jaaka ji bokku alquran bokk yalla bokk yonent bokk l'islam julli ñoko bokk ñi ñaari rak lañu julli ñe juroomi rak ku nekk ñaari rak fajar suba tisbar ñent yep ñokoy bokk ño bokk alquran jakk bo dem ci yoyu kër yoyu alquran bi ben alquran bi lañuy jang ben yonent bobu lañuy wax suñu aji makka ben qibla bi lañuy jublu suñu julli ñun ñep ben qibla bi waye buñu waré jaamu yalla ndaysan tuddul yalla ñu changer ko ku nekk am sa boss eh dedet bi suñu boss la de bokko ci mbaxna yi sax mbaxna yi mbaxna yi lélé ma sol ben mbaxna ko ay oustaz bi du mbax mané ko ibadu amul mbaxna mbaxna yalla ko mom ba way mbaxna ibadu way ibadu jël mbaxna dañ lay bëgg duggal ci yoyu wa nga kan la fi ibadu ñew bay am mbaxna mbaxna kay ku am xaaliss moko mom ku am xaaliss am xaaliss mbaxna bu la neex jënd sol way sa nga sol ay way bu sol yi way tamit bu sol dañ lay jaawale gaay man ya ga mbaxna mbaxna yalla ku am xaaliss moko mom jaxna tak man mbaxna bu neex sol jaxna tak lolu fo ñu bañ ko ñu ñuy takalé ñu ay julit lañu kenn waru ñu takalé déggo liñ bok ño bok ben yalla ño bok ben yonent ño bok ben téré ño bok ben qibla ño bok ben diiné lutax may nangu ñu may takalé ak yow lutax yow ngay nangu ñu may takalé ak yow xana xamu len bombu yi buy wacc fi bu ñu yahudi doon bombardé est ce que dañ nan non attention bombu yi da dal ci kër ibadu yi kessé bombu yi tidiane yi ak murid yi ak qadir yi ak laayir yi ak ibadu yeb lay boré ratalé bëm ray lé parce que ñoo ñep lan lañ demb serigne bi wax nako néna bala ngay nek murid serigne bi muy wax ci mirum ad ridir sek wax nako néna bala ngay nek murid ngay nek julit bala ngay nek tidiane bala ngay nek ibadu bala ngay nek laayir bala ngay nek qadir da ngeen fatene bala ngeen di nek lolou da ngeen war nek julit ba pare te yalla sax ben tour bobu lañu utal huwa samakum ben tour lañu yalla utal ñun ñoo ñew ut yeneen tour ñom samba ñom demba ñom modou ñom yero ñom legi sax amna ñom jeynaba ak ñom kumba lan yalla mussal mbok yi suñu borom subhanahu wa ta'ala mune gaay ci seen def yu bon ak seen crise qalu dagn nan mahma ta'tina lo ñu meuna indil min ayatin ci ay aya li tasharana biha pour nga jabar ñu fama nahnu laka bi mu'minin mu no fexé bañu gëm la bu yebo ngeen noppalu ñun li ñu japp mu leen fexé bañu bayyi ko lol ngay deg fi nga la nit yalla neena yonent bi neena mu nan li ngay wax mu no fexé bama genn ci li ma nek man ci li lay dé bo ci dé ngay dem safara li la gay doon wax Musa mo ngi ni mahma ta'tina bihi min aya litasharana biha est ce que Musa da fay indi won jabar indi wul deug la indi deug gogu nak ñom dañu japp ne ak jabar la ñu ne ko fama nahnu laka bi mu'minin mu no fexé ba nu gëm la yalla neena bañ waxe li lan la len fay fa arsalna ma yunni alayhim ci ñom at-tufana mbeun dex bi la yoni dex bu ñew mab dekk yi mab keur yi ñepp de ñu reccion ne Musa bo arrêté dex bi dinañ ngëm yalla Musa arrêté dex gi ñu ne ko ya mëna njabar ci deug gëmuñu la yalla neena ma yoni wal jarrad ay soccantal luñu def soccantali lek ko mbay mi lepp soccantali envahir ko ñu ne Musa giñ nañ ci sunu magay borom bo jilé soccantali ñu gëm la Musa daadi ñaan yalla soccantali yeb dem ñu ne ko welani ha welani kono an hay gota daani ma mbilew neexul ba neexul way yow deug vrai professionnel njabar nga mëno fexé nak ñun mëno fexé ba ñu gëm la yalla daadi té yéréri daadi yoni téñi am ngeen téñ wala mat hein matiñu envahir dekk bi kèn du wax kèn du teud kèn du dox ñu ne ko bi mom bi woor na sa borom boñu bi mom dañ lay gëm Musa daari ñaan mu dañ ñu ne ko ñongi xol quoi ñongi xol ndax dañ gëm wala dañ gëm ñongi xol quoi ñongi xol may ñu fekk suba quoi ñu def suñu étude gaay na bu kèn gëm ah yalla indi ay mbott wa dafa di ay mbott ken du wax so nga ngay rek mbott plonger fiou kuy wax kay ni lay def kuy togg mbott yi ñew plonger ci cini bam fess ken du bouger mbott yi envahir dekk bi ñu ne ñu defa délégation ñoo ne ko deug neexul ba neexul way yow yalla la yoni legi nak mom bi mom bi moy dernière paré nañ Musa ñaan mbott ya dem gayna ko may ñu fi ak suba quoi ñu xol yek suba xam nga bele mom une semaine lañ la ñaanon bi may ñu fi ak suba ñu xey suba Musa ne len ah ñu ne ko bay deug dal say ñoo jabar kat nga yalla yoni len deret ndox mi yep deret la kenn mënatul nan dex gi nek deret geej gi nek deret robinet yi nek deret teen yi nek deret amna ci ño xamne sax ñom comme ñaari dekk la won ñaari nit ñi ay copte la ñi ay banu israël wa banu israël ño am ndox da ngay gis ku am fi xarit daw dem fofu ne ko dimbali ma ngi de so tanke ndox mi mu nek deret nga sekh ko da ngay gis ko xamne dem na ba sekh ndox ni na la ngangal nga ngang buy soti mu nek deret Allahu akbar ñu ne ko bi nak mom moy dernier deret ji mom bu demé Musa daari ñaan deret ji dem yalla mu ne yi yeb lan la yalla jëk yone mën mu tek ci ay sajantal mu tek ci ay téñ mu tek ci ay mbott mu tek ci deret yalla mu ne yeb ayatin mufassalat ay ayela yuma leral faram fanche ko te bu ci nek def nay at ci ñom ay at ñu lank suñ demé ba xamné mënatu ñoo dem ñu né Musa ñaanal Musa ñaan yefi dem bu ñu togé ñetti fan fiix delu wat ci lañ nekkon yeb ay ayela yo xamné mu fassalat waye fastakbaru dañoo ngand ngand lu ci kanamu ayay naan way bo dé yalla towal doj ñun dañ la dund yow wa ñun dañ la way yow way way yoy ñi wax fi wa ndaysan fastakbaru ñuy ngand ngandlu yemuñ ci yalla mu ne wa kanu qauman mujrimin Allahu akbar wa kanu nek nañ qauman ay nit yo xamne mujrimina ay kacior lañ ay say lañ kenn mën ta fexé ñu tuub ku gis li war nga tuub wala waro tuub tay ji ñun sénégal buñu xeyoon dëkk bi yëp nekk ay mbott bo tay mënu ñoo daw mënu ñoo dugg suñu bir kër yi mënu ñoo teud mënu ñoo lekk mënu ñoo naan hãn loolu lu mën lañu wara jural loolu dañ mbënd ñew loolu dañ bes bu nek ay mbir di ñew ba mu nek ñent ayat mufassalat ay ay yo xamni kemtan yalla da ko fram fanche leral ko pour ñu gëm waye waxon nañ ko ne ko mahma ta'tina min aya aya bo ñu mëna indil litasharana biha pour nga njabar ñu fama nahnu lak bi mu'minin duñ la mësa gëm modax comme yalla yoni ne ay kimtan gëmuñu yalla mu ne fastakbaru ñu ngand ngandulu wa kanu ñu nek qauman ay nit mujrimin gis nga aya yalla yi kimtanu yalla ku mu dikkel so gëmul rek bandi ngay nek ah bandi ngay nek ci ngay deg ñu nan yalla nga nan way bu leen ñu wax lolu way ay sharia fi ngay deg senegal ku nan sharia moy lan ban sharia ñun teunk wuñ ci sharia da man deg na lolu ba tay ñun teunk wuñ ci sharia ñun alquran teunkuñu ah deg na ko xamne dene yalla dafa yoni yonent bi mu ñew ci yéfer yi tuub lo leen yéfer yi nek ay julit yalla yoni señ bi mu ñew ci julit yi tuub lo leen ñu nek deng wax bo ma julit yi dañ leena tuub lo ñu nek leneen deng wax wonu mu grawé ni alquran gëne silaber nonu la gëne alquran lolu mom ban diine la alquran gi rakal la nal nañ ko bu yag diw ge ci dess lolu nuko julit di waxe sa yu la yalla joxe alquran won la diine won lay kemtan gëmo rek lulay duggu may katchore mo lay duggu katchore wa bandi ngay nek motax yalla su la joxe ne kemtanam rek gëmal mbok yi li moy sunu dars tay ñu ngi jéggul sunu borom njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.